egy dékán távozott, egyet megerősítettek posztján azután a kongresszusi meghallgatás után, amit három amerikai egyetem vezetőinek részvételével tartottak az intézményekben tapasztalható antiszemitizmus miatt, írta az Infostart. A Hamász Izraelben rendezett vérengzése óta egyre több zsidó diákot vesznek célba az amerikai egyetemeken, gyakoriak a palesztin barát és az Izrael párti tüntetések is. Ezek miatt végül december első hetében kongresszusi bizottság elé idézték a Harvard, az MIT és a Pennsylvániai Egyetem vezetőit. A törvényhozók szerint az intézmények vezetése a szólásszabadságra hivatkozva hagyta, hogy diákok és egyes oktatók a zsidók elleni népírtásra szólítsanak fel. A kérdésre, hogy a zsidók elleni népírtás követelése sérti-e az egyetemek megfélemlítéssel, zaklatással kapcsolatos szabályait és a magatartási kódexet, egyik vezető sem adott egyértelmű választ. Azt felelték, mindez a kontextustól függ. A kijelentés végül Elizabeth Majel, a Pennsylvániai Egyetem elnökének lemondásához vezetett. A Harvard elnök Claudine Gay lemondását szintén sokan követelték, de az egyetem vezetése végül nemrég megvédte és megerősítette posztján. Félelmetes az, ami történik a nyugati civilizációval. Félelmetes az, amiben a kurzusok hajszolják egymást, mint hogyha a kurzusok rontanák meg egymást kölcsönösen, de már annyi körben, hogy nem lehet számolni az ütéseket, és nem lehet rekonstruálni, hogy ki ütötte az elsőt. Mindenki csak reagál, és egyre inkább alulmúlja magát mindkét kurzus, már egyik kurzus sem emlékeztet a 20 évvel ezelőtti önmagára. Már egyik sem. Itt és most azt látjuk, hogy az anticionizmus, vagy antiszemitizmus, nehéz megítélni, hogy melyik a kettő közül, és nyilvánvaló, hogy meg kell különböztetni a kettőt egymástól, mert a két fogalom nem ugyanazt jelenti, de hogy egyre inkább az látszik, hogy a bal oldalon lángol fel, nem csak Amerikában, hanem Európában is, és bizony a fiatalok körében nagy számban, és ez félelmetes. És ez félelmetes. Az különösen félelmetes, hogy ugyanazok az emberek hivatkoznak az amerikai alkotmány által biztosított szólásszabadságra, és próbálják az egyetemeken jelenlévő antiszemitizmust mégiscsak az alapján legitimálni. Ugyanazok az emberek teszik ezt, akik az elmúlt 5-10 évben alapvetően bárkit felmondattak volna azért, mert valakire a rossz név más szerint hivatkozik. Tehát azt látjuk, megint csak talán visszavezethető az előző beszélgetéshez, hogy az amerikai alkotmány az egy politikai szlogenné válik, amit akkor mobilizálunk, amit akkor használunk egyfajta retorikai fegyverténként, amikor az nekünk kényelmes, és amikor a mi érdekeinket az képes reprezentálni a leginkább. De amikor nem érdekem hivatkozni rá, akkor az ellenfelem fog rá hivatkozni, mert ezek szerint akkor meg az ő érdeke, tehát elvileg ilyen logika mentén, amint 5 szereplőnél több van egy ügyben, az egyik csak előre fogja rántani a jogrendszert. Csak tudod, sosem viszik végig a korrektül az érvelést. Mert az lenne a korrektül végigvitt érvelés, hogy Izrael takarodjon a Közel-Keletről. De ahhoz viszont kéne, hogy tartozzon egy vagy több államnak az ajánlata, hogy Izrael akkor hát... Itt a terület. Itt van ez a három megye, itt, ide költözzön át Izrael, adja fel a siratófalat, adja fel a, úgy, ahogy van Jeruzsálemet, értelemszerű, hogy onnantól kezdve, hogy onnan kivonulnak, és ott létrejön Palesztina, a siratófal biztos, hogy nem lesz látogatható. A Szent Sír az biztos, hogy nem lesz látogatható. Az garantált, hogy nem lesz látogatható. És akkor a nyugati civilizáció nyelje le ezt a békát. És akkor végre béke lesz. Nyilvánvaló, hogy nem lesz. Semmi kétségem nincs afelől, hogy nem lesz. De ők úgy gondolják, hogy lesz. Ezért okolják Izraelt az iszlámmal, vagy az iszlamizmussal való konfliktusért. Valójában Izrael egy bűnbak. Izraelnek kell elvinni a balhét azért a konfliktusért, ami a két civilizáció között, a nyugati civilizáció, meg az iszlám között. Hosszú-hosszú évszázadok óta, másfél évezred, de jó formán zajlik. És Persze, hogy ez egy naív és ostoba elképzelés, de a vágyvezérelt gondolkodás ilyen. Izrael takarodjon, szűnjön meg, ne létezzen, és akkor végre béke lesz. Már az a kérdés, hogy mi lesz akkor az afganisztáni tálibokkal? Mi lesz a Boko Harammal Afrikában? Ők nem Izrael, ők nem Palesztinát követelik. Mi lesz a Közel-Kelet széltében hosszában fellángoló iszlám állammal? Vagy mi lesz Iránnal, mint kihívással, vagy az iráni atomprogrammal, mint kihívással, ami szintén az iszlám fundamentalizmusnak az egyik nagy projektje. Ezekkel mi lesz? Ezekre természetesen nincs válasz. De mondjuk, gondolkodjunk olyan vágyvezérelt és ostoba módon, ahogyan a baloldali társadalmi igazságharcosok. Nevezzük meg Izraelt a bajok forrásaként, akkor mondják azt, hogy takarodjon Izrael, ne legyen Izrael. Akkor mondják ezt, ne legyen Izrael, takarodjon Izrael, meneküljön onnan mindenki, és át kell adni. De nem ezt mondják, hanem a két állam koncepcióját követelik. Mint hogyha a két állam koncepciójára vonatkozó kísérlet nem valósult volna meg. Hát megvalósult. Hát a palesztinok önkormányzatot kaptak. Amint választójoguk lett, megválasztották a Hamaszt. Ezt a Hamaszt. Amely Hamasz legitim a palesztinok körében. És amely Hamasz most általános támadást indított, nem Izrael állam vagy Izrael állam hadserege, hanem izraeli civilek ellen, izraeli állampolgárok ellen. Egyrészt legyilkolta őket, másrészt tuszként elhurcolta őket. Na most jól látható, hogy a két háború, a kétfajta háború, ami zajlik, az egyik Izrael háborúja a Hamasz ellen, a másik a Hamasz háborúja a zsidók ellen, nem Izrael a zsidók ellen, ez alapvetően különbözik. Izrael katonai célpontokat támad, amely katonai célpontokat a Hamasz palesztin civilekkel barikádoz el. Hogy amikor ezeket a katonai célpontokat, meg a Hamas infrastruktúráját megtámadja Izrael, akkor ezek a civilek meghaljanak. Ezzel szemben a Hamas meg civileket gyilkol, szánt szándékkal, ezzel a céllal, hogy a civilek, hogy izraeli civilek, zsidók halljanak meg. Most itt között a kettő között a különbséget nem látni. És népirtásnak nevezni az egyiket, a másikat meg szabadságharcnak, és mindezt baloldaliként. Olyan baloldaliként, aki nagyon érzékeny a névmásokra. Szóval, hogy ez már lehet, hogy csak azért, mert kelet-európai vagyok, de ez már nem fér a fejembe, hogy ez hogy áll össze. Mi van, ha mind a kettőt népirtásnak nevezi valaki? Tehát az tényleg így agyrém, hogy azt, ami népirtás, azt nem nevezem meg. Azt, ami meg minimum vita tárgyát képezhetné, azt meg akkor csípőből népirtásozom. De mi van, tudod, nem, egy lépésre van az, hogy mindkettőt népirtásnak tartja valaki. De létezik ez a vélemény? Létezik ez a vélemény? Hogy mindkettő népirtás? Én nem ismerem. Nem népszerű. Olyan létezik, hogy csak az izraeliek követnek el népirtást. Mert ezt hallottuk, igen. Igen. Alapvetően, amit megint látunk, érdekes ez a mintázat a mai beszélgetésben, az megint két paradigmának a szembenállása. Egyrészt látjuk a nyugati liberális nyilvánosság által alkalmazott kis méricskélős, diplomatikus, racionális, jó emberkedős, emberi jogi askolós paradigmát, ami azt mondja, hogy két állam megoldás, intézzük ezt észszerűen, és látunk egy teljesen másmilyen paradigmát, ami ugye nem államokban gondolkozik, nem egy racionális világrendben gondolkozik, amiben össze lehet egyeztetni a különböző szereplőknek az érdekeit és az értékeit, hanem alapvetően egy dzsihádban gondolkozik, és a világnak a lerohanásában gondolkozik. Kicsit olyan a helyzet, nem is kicsit olyan a helyzet, mint alapvetően a 30-as években, amikor Chamberlain és a többi nyugati vezető azt gondolta, hogyha odaadjuk Csehországot Hitlernek, akkor most megáll. Ott is alapvetően két ellentétes paradigma, két ellentétes psziché került szemben egymással. Egy 19. századi paradigma, ami abban bízott, hogy a világ az racionálisan felosztható, ugye ez a bécsi kongresszusnak, ez a berlini kongresszusnak a világszemlélete, és van az új totalitárius világszemlélet, ami alapvetően nem a racionalitások mentén definiálja magát, és nem a racionalitás mentén képzeli el saját magát az általa meghódítani kívánt világrendnek a keretrendszerében. És amit látunk szerintem a nyugati civilizáció részéről, az egy arra való totális képtelenség, hogy a saját paradigmáiból kilépjen, és megpróbálja ezek között a paradigmák között a potenciális járóteret feltérképezni, akármilyen keskeny ez a kicsi utcácska. De mi az oka annak, hogy a nyugati civilizáció az képtelen arra, hogy az iszlámnak, mint vallásnak a politikai szárnyát, vagy politikai szerepét, vagy tulajdonságát, nagyon nehéz ezt szétválasztani, mert ugye nem zajlott le szekularizáció. Ennek megfelelően nincs egy éles határ, amilyen a mi kultúránkban van az állam és az egyház között, tehát a kettő teljesen összefonódik, de hogy ezt totalitáriusnak lássa, hogy meglássa benne a Sztálint, hogy meglássa benne az Adolf Hitlert, hogy meglássa benne a kompromisszum képtelenségét, az élni és élni hagyni paradigmájának az elképzelhetetlenségét. Mi választja el, mi más, ha nem egy vágyvezérelt, egy ábránd világ? Arra viszont teljesen képtelennek. Mi viszont pontosan, ahogy mondod, ezzel a Westfália utáni agyunkkal tekintünk erre a konfliktusra, és nem vesszük észre, ha ezt az ez egy fontos hívószó, ami ugye rendkívül sok kritikát megjelenít a baloldalnak a szellemi életében, eurocentrizmus. Ők a legnagyobb eurocentristák az egész színpadon. Azok az emberek, akik azt gondolják, hogy az iszlámnak a világhódító küldetése az kicsi falatkák után feltartóztatható. Ez egy teljes képtelenség, és azt hiszem, hogy Gábor György vallásfilozófus volt a napokban, akinek nem is a napokban, talán az elmúlt hónapok valamelyikében, aki elmondta azt nagyon találóan, hogy igazából csak a mi európai felvilágosult agyunk számára létezik a megoldásnak a koncepciója. Lehet, hogy ez egy olyan konfliktus, amiben nincsen megoldás. Lehet, ez egy olyan konfliktus, amit nem lehet racionálisan rendszerezni. Miért változott meg az iszlám? Ez nem volt mindig így. Mohamed próféta a keresztényeket, meg a zsidókat a könyv népének tekintette. A könyv népei az azt jelenti, hogy az Ószövetség mind a három vallás számára szent könyv. Ennek megfelelően a muzulmánoknak, hogyha megszállnak keresztényeket vagy zsidókat, nem kell áttéríteni a keresztényeket meg a zsidókat a próféta iránymutatása szerint, hanem meg kell hagyni őket a maguk vallásában, és adóztatni kell őket. Ezzel szemben bármilyen más vallást az iszlám megszáll, akkor azokat mind-mind vagy át kell téríteni erőszakkal, vagy meg kell ölni. Nagyon nem úgy nézett ki még a próféta korában, hogy a zsidók azok a muzulmánok ellenségei, és vagy mi vagy ők. Nagyon nem így nézett ki. Nagyon nem úgy nézett ki, hogy a keresztények meg a muzulmánok nem élhetnek békében együtt. És aztán, amikor jött az arab tavasz, ugye a liberális értelmiség arab tavasznak keresztelte el, mert abban bíztak, hogy itt most majd demokratizálódni fog az iszlám tömb a Facebook erejével. Aztán kiderült, hogy éppen nem az történik, épp egy iszlám ébredés zajlik le, épp ellenkező művelet történik. Az iszlám nem felvilágosul éppen, hanem reformálódik. Ez az iszlám reformációja. Az azt jelenti, hogy visszatérnek a gyökerekhez, a fundamentumhoz. Fundamentalisták lesznek. Na de a fundamentumnál éppen, hogy arról volt szó, hogy a zsidók nem ellenségek, hogy a keresztények nem ellenségek, hanem testvérnépek. Akkor hát hogyan fundamentalizálódott ennyire keresztény ellenessé, és ilyen szélsőségesen antiszemitává, vagy zsidó ellenessé, inkább ez a kifejezés itt a helyes, az iszlám a Közel-Keleten. Hogy történt ez? És tudjátok, milyen nagyon bámulatos? Az, hogy velünk szemben, akik egyszerűen csak a magunk felvilágosodott agyával vagyunk képesek erre a konfliktusra tekinteni, a különböző iszlamista szócsövek valami elképesztő tehetséggel használják ki a nyugati civilizációban beidegződött normákat. Miről van szó? Arról van szó, hogy a harvardi diákok, ha jól tudom, ez pont Harvardon történt meg az eset, intifádáért kiáltanak. Miért kiáltanak intifádáért? Azért, mert az ő felvilágosodott agyukban az intifáda tulajdonképpen egy nemzet, ugye ez egy európai kategória az, hogy nemzet. Egy nemzet a birodalmak elleni önfelszabadítási jogát hívja elő. Na most az iszlám világban a palesztinok számára ez nagyon nem ezt a fogalmat hívja elő, hanem sokkal inkább az iszlámnak a tulajdonképpen az erőszakos megformálását mindennel szemben, ami nem iszlám. Szerintem itt arról van szó, hogy a Marxnak a terminológiája foglyulejtette a nyugati emberek, és főleg a baloldali emberek gondolkodását. A marxi világértelmezési keretbe nem fér bele az, hogy két civilizáció különbözik, és ezek ezért konfliktusban állnak egymással. A marxi értelmezési keretbe kétféle konfliktus fér bele. Az egyik az a burzsoának és a proletárnak a konfliktus, ami végigvonul az egész történelmen, csak minden korban máshogy hívják, ezt hívja úgy, hogy osztályharc. A másik az pedig az elnyomó uralmi rezsimek, az államhatalom és az elnyomott kis népek szabadságmozgalmainak a konfliktusa. És nem hajlandó a nyugati ember kilépni ebből az értelmezési keretből, hogy itt most egy elnyomó államhatalom Izrael és egy szabadságharcos mozgalom, a Hamász háborúja zajlik, ahol az elnyomott Hamász mellé kell állni. Mert a Marx ezt így írta elő. Csak hogy ebben a marxi keretrendszerben, értelmezési keretben ez a konfliktus nem értelmezhető. Ez a Huntingtoni értelmezési keretben értelmezhető, civilizációk állnak egymással szemben, és civilizációk konfliktusa zajlik, mondom, másfél évezrede. Ez nem valami újdonság, ami történik a Közel-Keleten, vagy ami az ISIS-szal történik. Az az újdonság, hogy ez most föllángolt, hogy ez most ilyen magas lángokkal csapott föl, hiszen ez korábban évszázadokon keresztül ez egy félig alvó parázs volt, és most fölcsapott. Minthogyha Osama Bin Laden benzint öntött volna a tűzre. És tényleg azt hiszem, hogy ennek a mozgalomnak, ennek az iszlám ébredésnek ő volt a prófétája, ő volt az, aki azt a kezdőlökést 9-11-et megadta ennek. Érdekes, hogy itt az egyik, a könnyebben észrevett szembenállás az, sőt kettő is, az vertikális, tehát az elita néppel szemben, meg a burzsoázia, a proletariátussal szemben, ez ilyen egymás alattiság, elvileg földrajzilag egy helyen, ez mondhatnám akár úgy is, hogy belpolitikai problémának tűnik, mint lehet ez nemzeten, lehet ez unión, lehet ez földrajzi területen belül. Míg a civilizációknak az ütközése az horizontális, az ők elvileg térben el vannak választva, vagy kísértetiesen emlékeztet a probléma az előző hírrel kapcsolatban felvetett félelmemre, hogy ha egy helyen próbál élni valami, ami nem egy helyre való, az előbb-utóbb ketté törik. Mi pedig itt már egyébként ketté vagyunk törve, mindig is ketté voltunk jóformán. Nyilván voltak keveredések, tehát mit tudom én, a zsidók kivonulása Egyiptomból, vagy a kereszténység benyomulása a Közel-Keletre. Tehát vannak időnként ilyen földrajzi átrendeződések, de alapvetően ez a két kultúra nem keveredett össze, ez most nem szétválik, hanem van egy vágy, és valószínűleg a nyugaton, mert a mi kultúránknak a része, egyébként valószínűleg a távol-kelet kultúrájában is megtalálható ez, hogy szeretne egyesülni, hogy egynek tekinti, hogy úgy tekint a másik emberre, mint saját magára, és ezt a vágyát követi, amikor azt gondolja, hogy végül ez egyesül. Még én is ebben hiszek, de ez nem jelenti azt, hogy ebben kell hinnie egy alternatív, vagy egy másik civilizációnak is. Európa magára hívta a bajt a bevándorlással, méghozzá nem a betelepítéssel, hanem a kontroll nélküli bevándorlással, illetve a vakhittel abban, hogy a Coca-Cola az minden kulturális különbséget elmos. Hogy az iszlám és a nyugati civilizáció közti mélységes különbség úgy kell, hogy fogalmazzak, hogy integrálhatatlan. Integrálhatatlanság az majd feloldódik a Coca-Colában. Ez nem történt meg. Ebben csalódnia kell a nyugati embernek, de nem hajlandó szembenézni ezzel. A helyzet az, hogy Európában nagyon súlyos probléma van az integrációval, bizony, és amíg a nyugat erről, amíg a baloldal erről, vagy a liberális oldal erről hallgat, addig a jobb oldalnak olyan valóság értelmezési előnyt kínál fel, ami lebírhatatlan. lebírhatatlan. Tehát, hogy egyszerűen van a valóságban egy jelenség, amire az egyik oldal nem hajlandó reagálni, hanem csak hazudik magának is, meg a világnak is róla, ezzel gyakorlatilag felkínálja a másik oldalnak az értelmezés privilégiumát. Tehát egyértelmezési és egy megoldási javaslat fog élni ezzel a dologgal kapcsolatban. Nem tud kialakulni a vélemények versenye, mert az egyik oldal letagadja a valóságot. Most ennek a következményeit már most is látjuk. Az a tény, hogy Macron elnök nem hajlandó kinyilvánítani a maga civilizációs preferenciáját ebben a konfliktusban Izrael és a Hamas között. Az a tény, hogy Jeremy Corbyn valami hét egymást követő kérdés nyomán sem hajlandó megválaszolni azt a kérdést, hogy a Hamas vajon terrorszervezet-e, hanem a Piers Morgannek újra, meg újra, meg újra, meg újra fel kell tennie azt a kérdést, hogy a Hamas terrorszervezete, és ő nem hajlandó azt mondani, hogy nem terrorszervezet, de azt sem hajlandó mondani, hogy terrorszervezet. Egyiket sem hajlandó mondani, mert tudod, ha azt mondaná, hogy nem terrorszervezet, még az is egy mondás, de tudod, ki akar bújni a válaszadás alól. Mert az egyikkel, az egyik fajta válasszal a maga civilizációs beágyazottságát számolná fel, a másikkal meg a szavazótáborát. Ilyenkor szokták kiküldeni, hogy kávézni az illetőt a teremből, hogy addig dolgozhassanak. Nincsenek erkölcsi deklarációink. Tehát a nyugati kultúrának, és ezen belül is a nyugati politikának megszűnt az a képessége, akár ideológiai nyomás alatt, akár a saját maga világszemléleti ürességéből adódóan, megszűnt az a képessége, és ez tipikusan ez az, amit láthatunk a Jeremy Corbyn féle interjúban, hogy kimondjon világos mondatokat. Ugye ez nem azt jelenti, hogy a politikának, mint olyannak feltétlenül ideológia vezéreltnek kell lennie, vagy étosz vezéreltnek kell lennie, lehet hozni gyakorlati, az pragmatikus döntéseket egy politikai rendszeren belül, ami fontos, az étosz, ami ezt az egészet összeköti, és azokban a krízis helyzetekben, amikben a nyugat történelmileg pont nagyon jó, pont azért, mert a kritikus pillanatokban képes volt erkölcsi deklarációkat tenni, ezekben a krízis helyzetekben napjainkban már nem vagyunk képesek erkölcsi deklarációkat tenni, és ez nagyon fontos, mert egy politikai közösségnek, de azt is mondhatnám, hogy egy kulturális és történeti közösségnek ezeken a kritikus pillanatokon keresztül formálódik a saját maga önképe. Úgy, ahogy a britek patriotizmusa nagy mértékben Anglia 1940-es tapasztalatára épül, úgy egy kultúrának az önképe, az identitása ezekben a kritikus pillanatokban épül, és ma egy nyelvkrízis van. Ezekben a kritikus pillanatokban nem vagyunk képesek erkölcsi deklarációkat tenni, különböző nyomások, különböző kényszerek miatt nem vagyunk képesek erkölcsi deklarációkat tenni, és ami ebből az egészből következik, az a fajta posztmodern politika, amit a Trumpok és az Orbán Viktorok képviselnek, amikor az erkölcsi deklarációk hiányát manipulálják tulajdonképpen, és azt mondják, hogy ezek az emberek, akikkel szemben állunk, őket csak az érdekek vezérlik, őket csak a pénz vezérli, őket csak a globalista érdekeik vezérlik.